أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لفاتر لكل الصلاة على خاتم الرسل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه الله شافي الله كافي. ناظرین گرامی پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے. ہمارا موضوع ڈائبیٹک کی وجہ سے جو بیماریاں ہیں یا ڈائبیٹک ہی آج کا موضوع ہم نے رکھا ہے. اور جیسے کہ میں نے کل آپ سے کہا تھا کہ آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ جب ڈائبیٹک پیشنٹ کو شوگر لیول زیادہ ہائی ہونے لگتا ہے یا زیادہ ہائی ہو جاتا ہے تو وہ مختلف جگہ پہ دوڑتا ہے اور پھر وہ انسولین کی طرف آ جاتا ہے. انسولین کا استعمال جب وہ مسلسل کرتا ہے تو پھر اس وہ ڈاکٹر کے پاس رجوع نہیں کرتا, ڈاکٹر سے ہدایات نہیں لیتا, ڈاکٹر کی جو انسٹرکشن ہے اس میں نہیں چلتا اور اپنی مرضی سے انسٹرکشن انسولین کا ٹیکہ جو ہے وہ لگائے رکھتا ہے, اس کی یونٹ اوپر نیچے کرتا ہے. تو بعض دفعہ سب سے پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسولین کے یونٹس کو غلطی سے یا اپنی مرضی سے زیادہ لگا لینے سے بھی ہائپوگلائسیمیا ہو جاتا ہے, جسے ہم شوگر کا گرنا کہتے ہیں, شوگر کا یا ڈائبیٹک کا گرنا کہتے ہیں, جس میں انسان جو ہے وہ اس میں غشی طاری ہو جاتی ہے, اس کو چکر آنے لگتے ہیں اور یہاں تک کہ بعض دفعہ انسولین کی زیادتی کی وجہ سے شوگر لیول اتنا نیچے آ جاتا ہے کہ وہ بے ہوش ہو جاتا ہے. لیکن انسولین کے علاوہ بھی جو چیزیں ہیں کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ شوگر جب زیادہ ہوتی ہے اور وہ دواؤں کے داؤ پیچ میں لگا رہتا ہے اور اس کے بعد بعض دفعہ وہ دیکھتا ہے کہ شوگر بڑھ گئی ہے, شوگر زیادہ ہو گئی ہے, تو وہ کچھ دواؤں میں رد و بدل کرتا ہے, اس کی ڈوزز جو ہے وہ ڈبل کر دیتا ہے, ٹرپل کر دیتا ہے اور بعض کڑوی چیزوں کا استعمال زیادہ کر دیتا ہے, جو فی زمانہ عام دیکھا گیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میری شوگر تو بہت کنٹرول ہو گئی, فلانے بابا کی دیوی دوا سے, فلانے اس کی دوا دیوی سے وہ نیچے ہو گئی. اور اس کے بعد تیزی سے شوگر کا نیچے آنا جو ہے وہ ہائپوگلائسیمیا کا سبب بنتا ہے. اور جب ہائپوگلائسیمیا شروع ہو جاتا ہے شوگر پیشنٹ کے بعد تو پھر اس کے اندر نقاہت شروع ہو جاتی ہے, عموماً شوگر گرنے لگتی ہے, ذرا سی محنت کرتا ہے, وہ رکشے میں بیٹھا ہے, بس میں بیٹھا ہے یا موٹر سائیکل پر بیٹھا ہے, بعض دفعہ لیول نیچے آ کے سر گھومنے لگتا ہے. تو ایسے میں جو سب سے پہلی ہدایت وہ یہ کہ اپنی جیب میں کوئی میٹھی چیز رکھیں, کوئی ایسی چیز رکھیں جس میں شکر شامل ہو, ٹافیاں ہوتی ہیں, سویٹ ہوتی ہے, یا پھر کچھ نہیں ایک شکر کی جو ہے پڑیا بنا کے جیب کے اندر رکھیں. جب ایسی کیفیت ہو اور آپ کو ایسا ہوتا ہے تو آپ فوری طور پہ جو ہے وہ چینی اپنے منہ میں ڈال لیں یا کوئی میٹھی چیز جو ہے وہ اپنے منہ میں ڈال لیں. اس میں جو سب سے اہم بات ہے کہ شوگر کا بڑھنا اس کو تو کنٹرول کیا جا سکتا ہے, لیکن شوگر کا گرنا جو ہے یہ انسان کے لیے خطرناک ثابت ہوتا ہے. بعض دفعہ میں نے جیسے عرض کیا کہ بندے کو پتہ نہیں ہوتا وہ گاڑی چلا رہا ہے یا کیا, اور شوگر لیول جب نیچے آتا ہے تو اس کا سر سائڈ پہ ہو جاتا ہے, وہ بے ہوش ہو جاتا ہے, چکر آتے ہیں. تو یہ سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات ہے کہ جو لوگ انسولین ڈیپینڈنٹ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی مرضی سے اس کی رد و بدل نہ کریں, جو بھی آپ کا ریلیٹڈ حکیم یا ریلیٹڈ ڈاکٹر ہے اس سے رجوع کریں اور اس کے بعد ان کے یونٹس کو اوپر نیچے کیا کریں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مریض کسی دعوت میں گیا اور وہاں پہ اس نے کوئی میٹھی چیز بولا, میں 10 یونٹ لگاتا ہوں, چلو آج میں 30 لگا لیتا ہوں تاکہ شوگر کنٹرول ہو جائے, تو وہ اس کی طبیعت رات کو سوتے ہوئے بھی خراب ہوئی ہے. کئی ایسے شواہد ہیں کہ انسولین زیادہ لگانے سے یا دواؤں کے ڈوز زیادہ لینے سے آپ کو جو پرابلم ہوتا ہے اس میں بڑے مسائل پیدا ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کی زندگی کی خیر رکھے, لیکن شوگر کا مرض ایک ایسا مرض ہے کہ اس کی بہت ہائی پوٹنسی میں, بعض دفعہ تو ایک صاحب میرے پاس آئے, مطلب میں ان کی شوگر, وہ کہیں سے آ رہے تھے تو ان کی شوگر اچانک فاسٹنگ میں 800 ہو گئی. اب وہ ان کو سفر کرنا تھا, فوری طور پہ جو ہے وہ ان کو ہاسپٹل لے کر گیا گیا اور لے جایا گیا اور وہاں پہ ان کو उसको नीचे की गई फ्लाइट उनको मिस करनी पड़ी, तो बार दफ़ा इतनी हाई हो जाती है 700-800 के, उसको नीचे लाने में बड़ी मुश्किल और दरपेश होती है। इसी तरीके से जब वो नीचे गिरती है तो उससे ज़्यादा तकलीफ़ होती है। उसमें तो ऐसा होता है कि दवाओं से और फौरी तौर पर ऐसे टीके लगाए जाते हैं, ऐसी दवाएँ दी जाती हैं कि उनको नीचे शुगर को ले आया जाता है। तो हाइपोग्लाइसीमिया के मरीज को ये चाहिए कि वो अपनी खुराक पे तवज्जो दे। नंबर एक ये कि बिल्कुल जो आप चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, इसका इस्तेमाल किया कीजिए, और अपने साथ हमेशा फल फ्रूट जो है अपने खानों से 1 घंटे पहले ज़रूर खाइए। एक छोटा वाला केला हो तो वो एक केला लाजमी लें, सेब जो है अपने खुराक में शामिल रखें। इसी तरीके से नाशपाती भी बहुत उम्दा चीज़ है, जो फल कुदरत ने जो मौसम के फल हैं उनका इस्तेमाल जो है वो शुगर पेशेंट एक हद तक कर सकता है। हाइपोग्लाइसीमिया वाला तो वो दो भी खा सकता है, सेब दो केले भी खा सकता है, लेकिन जो शुगर पेशेंट है उसकी मिकदार जो जिसकी शुगर फास्टिंग ऊपर रहती है वो मिकदार जो है वो सही रहे, तो उस लिहाज से उसमें भी आप फल फ्रूट खाएं, लेकिन उसका तरीक़ेकार ये होगा कि वो कम खाएं जो कि शुगर के पेशेंट हैं और जिनकी शुगर नीचे गिरती है, वो आम फ्रूट का इस्तेमाल करें। आम के बारे में मैं बताऊं कि आम अगर हाइपोग्लाइसीमिया का पेशेंट है, गुर्दे का पेशेंट है, वो आम ज़रूर ले, लेकिन अगर वो शुगर पेशेंट है तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 ग्राम का आम जो है वो दिन में एक बार ले सकता है, कि इतना आम ले। केला है उसका भी मिकदार ऐसी होनी चाहिए जो आपकी सेहत पे असरअंदाज ना हो, क्योंकि शुगर का गिरना ज़्यादा ख़तरनाक होता है, दिमाग की नसों में बहुत इससे फ़र्क पड़ता है, और जब शुगर लेवल इंसुलिन लेवल जिस्म के अंदर कम होता है, नकाहत हो जाती है, पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं, टांगें जो लड़खड़ाने लगती हैं, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको नज़र में रखना चाहिए, लोकेट रखना चाहिए। आप जो ग्लूकोमीटर है वो अपने पास रखें और उसका बाकायदा चेक किया करें। बाद लोगों का ये क्या साहब शुगर कितनी आपकी, तो पता चला कि साहब अभी मैंने 3 हफ्ते हो गए शुगर चेक नहीं कराई या 1 महीना हो गया, तो ये अमूमन जवाब होता है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है तिब यूनानी का, तिब नबवी का, इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ है कि हाइपोग्लाइसीमिया का पेशेंट इंजीर और खजूर का इस्तेमाल जो है वो लाजमी करे। सुबह नाश्ते में कम से कम एक खजूर या ज़्यादा से ज़्यादा 2 खजूर का इस्तेमाल जो है जिनकी शुगर लो होती है वो लाजमी करें, और इंजीर का इस्तेमाल भी बहुत उम्दा चीज़ है। इसी तरीके से जो ड्राई फ्रूट है उसमें बादाम और पिस्ता भी जो है इन मरीज़ों के लिए बहुत अच्छा होता है, और ख़ास तौर पर वो मरीज़ जो शुगर की वजह से जिनके गुर्दे नाकारा हो रहे हैं, गुर्दे की परफॉर्मेंस ख़राब हो रही है, नेफ्राइटिस के पेशेंट बन रहे हैं और वो जिगर के पेशेंट बन रहे हैं, उनके लिए भी ड्राई फ्रूट में पिस्ता बहुत उम्दा चीज़ है। कि पिस्ता जो है वो आप 5 अदद रात को पानी में भिगा दीजिए और सुबह के वक्त उसको पी लीजिए। कल जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि भिंडी जो है शुगर कम करने के लिए बड़ी उम्दा चीज़ है, शुगर लेवल कम करती है, उसका इस्तेमाल मैंने आपको बताया था, और उसी के अंदर अगर आप भिंडी के अंदर चाहें तो 5 पिस्ते भी डाल दीजिए, पूरी रात रखे रहे और जब वो पानी पिए उसके साथ आप वो पिस्ते भी खा लें, तो उससे शुगर लेवल भी सही रहता है और गुर्दे की जो परफॉर्मेंस होती है वो बड़ी अच्छी रहती है। तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो शुगर पेशेंट है वो इग्नोर ना करे अपने आप को, क्योंकि ये एक ख़तरनाक मर्ज़ है, ये एक ऐसा मर्ज़ है कि जो अंदर के ऑर्गन्स को मुसलसल जो है वो हिट करता है, वो आँखों की नज़रों को कम करता है, वो बाज़ दफ़ा कान में जो परफॉर्मेंस है उसको ख़राब करता है, गुर्दों को वो कमज़ोर करता है, जिगर को कमज़ोर करता है, तो ये दिल के लिए जो है वो बहुत ख़तरनाक चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें कि जिनको शुगर होता है वो अपने जो रिलेटेड बीमारियां हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट से आप चेक कराएं, नेफ्राइटिस वाले से, नेफ्रो वाले से आप जो है गुर्दा चेक कराएं, वो तमाम चीज़ों को आपको नज़र में रखना है, क्योंकि आप समझें कि एक उकाब है जो आपके ऊपर आकर शुगर की शक्ल में बैठ गया है और वो किस चीज़ को डैमेज कर रहा है, कहाँ खा रहा है आपको, तो उसके लिए हमें अपने तमाम ऑर्गन्स को कंट्रोल करना है, तमाम ऑर्गन्स का ख्याल रखना है। इस पर मज़ीद बात करते हैं नाज़रीन, यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब बढ़ते हैं, मिलते हैं आपसे वक्फे के बाद। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। پروگرام حکمت و صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے. اس سیگمنٹ میں ہم آپ کی کالز لیتے ہیں اور آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ کالز جب آپ ہم کو کال کیا کریں تو ٹی وی کی آواز آپ بند کر دیا کیجیے. آپ پاس کالر موجود ہے؟ آپ پاس کالر موجود ہے سنی؟ السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے؟ میں کوسل بول رہی ہوں اسلام آباد سے. سر مجھے یورک ایسڈ ہے. اچھا, یورک ایسڈ میرا, اس وجہ سے میری انگلیوں میں بھی درد ہوتی ہے. آپ کی آواز نہیں آ رہی تھوڑی سی. اچھا, یورک ایسڈ, نام بتا دیجیے کون کہاں سے. چلیں, آپ ایک اور کالر ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر, میں نے پوچھنا تھا کہ میری بھابھی پریگننٹ ہے, انہوں نے بہت زیادہ خارش ہے اور آرام نہیں آ رہا. ڈیٹول سے بھی دھوتی ہیں دن میں 2-3 دفعہ, مگر بہت زیادہ دانے نکلے ہوئے انہیں اور خارش ہے بہت زیادہ. اچھا اچھا, نام بتایا نہیں آپ نے, نام بتائیے کہاں سے بول رہی ہیں. پنڈی سے سائمہ. سائمہ صاحبہ راول پنڈی. ٹھیک ہے جناب, آپ کو جواب دیتے ہیں. سب سے پہلے ہم کل ہماری کچھ کالز ایسی تھیں پروگرام میں کہ جو جوابات سے ہم نہیں دے سکے تھے. میں نے آج کا وعدہ کیا تھا عثمان صاحب کا ٹیلی فون تھا ہمارے پاس کل کے پروگرام میں. انہوں نے بتایا کہ فالج کا مسئلہ ہے, اور اس کے لیے میں نے آپ کو یہ عرض کرنا تھا کہ آکر قرہ جو ہے وہ لیجیے, اصل والا, اصلی اس کو بھی بولیے. آکر قرہ بہت عمدہ چیز ہے, تقریباً 50 گرام آکر قرہ وہ لے لیجیے. اتنی لمبی لمبی لکڑیاں ہوتی ہیں اور اس کو آپ اس طریقے سے کرنا ہے کہ 50 گرام آکر قرہ, 50 گرام تیز پات کے پتے جو ہوتے ہیں وہ لے لیجیے, اور 25 گرام جائفل کے اندر کی جو گولیاں ہوتی ہیں وہ تولنا ہے 25 گرام. ان سب کو آپ اچھی طریقے سے پسوا کے پاؤڈر کر لیجئے, اور اس کے بعد 1 کلو شہد کے اندر اس کو معجون سا بنا لیجئے, اور چائے کا آدھا چمچہ صبح آدھا چمچہ شام آپ اس کو کھلائیے, اور جہاں جس جگہ پر آپ کو لقوہ ہوا ہے اس جگہ پر آپ فالج آپ کو جو ہے وہ اس میں آپ نہیں کرنا ہے کہ جو گائے کی, آج کل تو عید ابھی گزری ہے تو گائے کی ہڈیاں جو ہوتی ہیں نلی, اس میں سے ہم کو نکالنا ہے. گودا جو ہوتا ہے جو نہاری وغیرہ میں, گودا جو ہے وہ کچا لے لیجئے, تقریباً آدھا کلو کے قریب وہ گودا ہونا چاہیے. ہڈیوں سے نکلوا لیجئے اس کو, اور اسے جو ہے توے میں رکھیے, اور اس کے بعد جب وہ پگھل جائے تو اس میں 50 گرام لونگ ڈال کے وہ تیل محفوظ رکھیے, اور وہ آپ لگائیے. اگر آپ کو کہیں سے اونٹ کی چربی مل جاتی ہے, آج کل عید کے دن ہے تو وہ بھی بہت عمدہ چیز ہے کہ اونٹ کی چربی اور بجلی کا تیل یہ بازار میں مل جاتا ہے, جو جنریٹر پھٹ جاتے ہیں اس کے اندر سے تیل نکلتا ہے. بجلی کا تیل اور اونٹ کی چربی ملا کر لگائیے, اس سے بھی فرق پڑے گا. یہاں پر سے کالر ہے, ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ٹیم صاحب. جی کون صاحب کہاں سے؟ صحیح وال سے. کون صاحب بول رہے ہیں, نام بتائیے سر. محمد صدیق بول رہا ہوں جی, صحیح وال سے. جی جی فرمائیے سوال. حکیم صاحب مجھے نا ہیپاٹائٹس بی ہے, تو میں نے انگریزی دوائیاں بھی کافی کھائی ہیں لیکن نا نوٹ افیکٹڈ نہیں ہو رہا. مجھے کوئی اچھا سا آسان سا نسخہ بتائیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ. آپ سے کالر ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم حکیم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہا ہوں؟ آپ کون صاحب بول رہے ہیں, کہاں سے؟ بیوی کے کمر میں درد رہتا ہے ہمیشہ. آج کچھ ایشو ہے میرے خیال سے, آپ کنٹرول روم ان کا نام پوچھ لے. بیوی کے کمر میں درد ہے میرے خیال ہے, ان کا نام پوچھ لیں. اور بیٹی کے پسلیاں تیری بیک سائڈ سے. ٹھیک ہے جناب, بہت شکریہ آپ کی کال کا. وہاں پر ایک اور کالر ہے, ان کو بھی دیکھ لیتے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب, کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر. کون صاحب کہاں سے؟ جی میں راجمیر خان میاں والی سے بول رہا ہوں. میاں والی سے. جی میرا والد جو ہے وہ تقریباً 30 سال سے شوگر کے مریض میں مبتلا ہے. ٹھیک. وہ تو اس उसके लिए कोई फरूट का इलाज बता दें कि क्या फरूट और क्या सब्जी इस्तेमाल करें ताकि उसका शुगर कंट्रोल रहे। तो शुगर ठीक है, मैं आपसे बात करता हूँ आपकी बारी पर इंशाल्लाह। मैंने आपका लिख लिया है कि फ्रूट कौन से लेने हैं। हमारे पास एक और कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन सा आप कहाँ से जी? कौन सा बोल रहे हैं आप कहाँ से? अब्दुल सबूर बोल रहा हूँ जी, पिंडी गेट से। अब्दुल सबूर साहब पिंडी से? पिंडी गेट से। अच्छा गेट से, बताइए क्या सवाल है? मसला ये है कि जनाना घर का बंदा है, मैं खुद भी डॉक्टर हूँ, उम्मीद का डॉक्टर हूँ, और मेरी खुद वाइफ है और मोटापे की महिला है, उसकी उम्र 44 साल है और पेट बहुत ज्यादा बढ़ गया और छाती भी बहुत ज्यादा है जी, बताएंगे मोटापा कम हो जाए। अच्छा शुगर तो नहीं है इनको? शुगर नहीं है। चले ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल। हमारे पास एक कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर, मैं अहमद बासी बात कर रहा हूँ वहाँ कैंट से। जी जनाब। सर मेरी वालदा को सोराइसिस की बीमारी है, काइंडली उसके बारे में थोड़ा सा इलाज बता देना जी। किसकी बीमारी है? सोराइसिस की। सोराइसिस ठीक है, चले ठीक है इंशाल्लाह आपको बताते हैं। कॉलर है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से? जी सलीम अख्तर बोल रहा हूँ गुजरात से। ये जो मेरी पिंडलियों है ना, पिंडलियों जी जी, इसका गोश्त में दर्द रहता है। काम क्या करते हैं आप? जी मैं कसाईयों का काम करता रहता हूँ, गोश्त का काम करता हूँ। अच्छा वो आप बैठते हैं उस वजह से। शुगर तो नहीं है आपको? नहीं नहीं शुगर नहीं है। ठीक है मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। आपस कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहिबा कहाँ से? मैं यासमीन बात कर रही हूँ मलिर से, मलिर मंदिर से। जी फरमाइए। मेरे को शुगर है, 22 साल से कमर में तकलीफ है, हाथ पैर सुन रहते हैं मेरे। शुगर के लिए आप क्या लेनी, दवाएं लेनी है? जी इंसुलिन ले रही हूँ। टीका लेनी? चलें ठीक है जी, हम आपको बताते हैं इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वाले सलाम, कौन कहाँ से? हमें ना सबको नसला रहता है, अम्मी अबू मुझे। हेलो जी जी मैं सुन रहा हूँ, आप नाम बताइए कहाँ से बोल रही हैं? ये शिदापुर से बात कर रहे हैं फरसाना। इनकी पूरी हम लोग की पूरी फैमिली में नजला रहता है, हम खमीरे काफी मेडिसिन वगैरह यूज किए, गर्मी सर्दी अंदर अच्छा। गिरता है और उससे सर में दर्द, पीछे गर्दन में इनों में दर्द रहता है। अच्छा अच्छा चले ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया। ठीक है बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। यहाँ पास कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा आप कहाँ से? डॉक्टर शुगर है, वो इंसुलिन गा रहा हूँ तो फिर भी 200 से कुछ ज्यादा ही होती थोड़ी सी। अच्छा कितने यूनिट्स लेने हैं आप? डॉक्टर 40-30 है। अच्छा 40-30 सुबह शाम। इसके साथ कोई दवा ले रहे हैं जी? कोई दवाई भी खा रहे हैं? चले जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी डॉक्टर हकीम साहब, मेरा नाम फैजान है, मेरी वालदा को कैंसर का इशू है। ठीक, वालदा को कहाँ से बोल रहे हैं आप? लाहौर से। अच्छा ये बताइए किस जगह का कैंसर है? ब्रेस्ट कैंसर है। अच्छा ब्लड कैंसर है, ठीक है ठीक है। एज बताइए? 53 साल। आप ऐसे कीजिए कि इनके अभी ब्लड वगैरह चढ़ रहा है इनको, कोई ऐसा कुछ सिलसिला है? अभी आप क्या इलाज करवा रहे हैं? अभी तो इनको पिल्स दे रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप ऐसे कीजिए कि आप लाहौर से बोल रहे हैं ना? जी आप 9 तारीख को जो है ना, मेरा टेलीफोन नंबर अभी प्रोग्राम के आखिर में मेरा फोन नंबर आएगा, वो आप उसमें फोन करके 9 तारीख को इतवार है, अगले इतवार को मैं लाहौर में आऊँगा, तो वो मुझे रिपोर्टें ला के दिखा दीजिए। अगर वालदा आ सकती हैं तो आप वहाँ पे आ जाइए लाहौर, इंशाल्लाह 9 सितंबर को मैं बैठूँगा तो आप वहाँ तशरीफ़ ले आइएगा। डिटेल जो है फ़ोन नंबर से ले लीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे पास कौन कॉलर है? अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास आवाज़ नहीं आ रही थी। आप अंदर सुन लें आवाज। अच्छा, मेरे कल के जवाबात भी हैं तो उसमें मैंने उस्मान साहब का तो जवाब मैंने दे दिया। उसके बाद शहजादी साहिबा लाहौर से थी और इन्होंने भी बताया कि इनको चक्कर का मसला है, इसके लिए चक्कर इनको आ रहे हैं। वो जाहिर बात है इनको बहुत ज़्यादा जो है वो वीकनेस है, इसके लिए आपके लिए मैंने बरहमी बूटी और अस्तखुद्दूस मैंने लिखा है कि बरहमी बूटी अस्तखुद्दूस दोनों को हम वजन मिला के एक एक ग्राम पानी के साथ दीजिए और उसके साथ खमीरे गाँव ज़बान ऊँट सलेब वाला मंगवा लीजिए और इसे जो इस्तेमाल कीजिए, इससे काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। इसी तरीके से बानो साहिबा तौसा शरीफ से थी, इन्होंने ये बताया कि इनको बहुत बच्ची है बैड वेटिंग की, पेशाब ज़्यादा था इनका, नहीं उनके बच्ची का मसला है, इसके लिए आप ये कीजिए काले तिल जो है उसको तवे में हल्का सा भून के गुड़ जो है वो शीरे की तरह बना लीजिए और उसके लड्डू छोटे छोटे से बना लें काले तिल के, वो इसको बच्ची को सुबह शाम खिलाइए। और इसी तरीके से दिमाग की तकवीत के लिए इसको मुसलसल जो है 5 बादाम रात को पानी में भिगा दीजिए और सुबह उसको किसी तरीके से वो बादाम स्कूल जाते हुए दे दीजिए। 14 साल की बच्ची है तो इससे इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मसला हल हो जाएगा। आप से कॉलर उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब भाई? हकीम साहब मैं मोहसिन बात कर रहा हूँ फैसलाबाद। फैसलाबाद तो हकीम साहब मेरे मुंह में ना छाले बहुत बनते हैं, कभी जुबान पर कभी गालों पे अंदर की साइड पे, तो इसका कोई इलाज बताइए। कोई कहता है मेटे में गर्मी है, कोई कहता है कि तेजाबियत है, तो ये मुंह के छाले जो निकलते हैं इनका कोई इलाज बताइए प्लीज। ठीक है, आपको शुगर तो नहीं है? नहीं सर शुगर नहीं। चलिए मैं आपको जवाब देता हूँ, बहुत शुक्रिया आपकी। को हमारे पास एक कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी कौन साहिबा कहाँ से? सर मैं सिद्रा बात कर रही हूँ क्वेटा से। सिद्रा क्वेटा से, जी बेटी बताओ क्या सवाल? सर मेरे वालिद साहब को शुगर है 3 साल से। अच्छा, क्या उम्र क्या है वालिद? उम्र उनकी 53। अच्छा 53। ठीक है, तो अभी आप क्या इलाज कर रही हो? वो जो है ना दवाइयाँ ले रहे हैं, देसी दवाई में चिराटो ले रहे हैं और शुगर के लिए टेबलेट वो नेडोपार ले रहे हैं, तो आप मुझे बताएं कि वो कमजोर भी काफी हो चुके हैं और उसकी शुगर 400 से ज्यादा है, तो आप मुझे कुछ खुराक के लिहाज से बताएं या फिर परहेज कुछ ऐसा बताएं ताकि वो मैं जारी रखूँ। और सर मुझे बताएं ये चिराटो जो मैं दे रही हूँ वो मैं देना स्टार्ट कर दूँ या फिर छोड़ दूँ? ठीक है, आपके कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। क्वेटा से सिद्रा थी। नाज़रीन गिरामी, यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब बढ़ रहे हैं, आपसे मिलते हैं वक्फे के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम रहमतुल्लाह। वक्फे के बाद आपका मेज़बान प्रोग्राम हिकमत और सेहत में हाजिर खिदमत है। हमारे पास सबसे पहला सवाल में आवाज़ सही नहीं आ पा रही थी, लेकिन उन्होंने यूरिक एसिड के मुतालिक बताया कि यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा है। इसमें आप कुल्थी की दाल ले लें तकरीबन 10 ग्राम और उसको कूट के रात को पानी में भिगा दीजिए और सुबह उसका पानी आप पी लीजिए, इससे काफ़ी बेहतरी आएगी। कम से कम इसका दौरानिया 6 हफ्ते रखिए, रोज़ाना इसको आप पीजिए, इंशाल्लाह इससे बेहतरी आएगी। साइमा साहिबा पिंडी से, इन्होंने बताया कि ख़ारिश का मसला इनका है, तो इसके लिए अब ये किस टाइप की है, कहाँ से? ये पिंडी से हैं, तो ख़ारिश के लिए आप उन्नाब बाज़ार से ताज़े मंगवा लीजिए, तकरीबन 11 दाने उन्नाब के जो है रोज़ाना उसको पानी में उबाने एक गिलास पानी में, और पानी आधा रह जाए तो ये पानी आप पीजिए। और इसी तरीके से नीम के पत्ते पिसे हुए मंगवा लीजिए, नीम के पिसे हुए पत्ते और इसमें मेहंदी मिला लीजिए और दोनों चीज़ों को मरहम के तौर पे या इसी तरीके से जहाँ ख़ारिश हो रही है पाउडर की तरह उसको छिड़के, नीम के पत्ते पिसे हुए और मेहंदी, इससे इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। साहिवाल से अतीक साहब, इन्होंने बताया कि इनको हेपेटाइटिस बी है, ये इलाज भी करवा रहे हैं और जिगर का मसला जाहिर बात है इसके साथ है, जिगर ही का मर्ज़ है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप एहतियात करें ग़िज़ाओं के लिए, और जितनी चिकनी चीज़ें, तली हुई चीज़ें, मोटा गोश्त जो कि बादी चीज़ें हैं, सब्जियों के अंदर बादी चीज़ें, इन चीज़ों को से आप अवॉइड कीजिए। और लोड आपका कितना है वो सारी चीज़ें आपने देखनी है कि उसको कम करने के लिए जो सबसे अच्छी चीज़ है वो एक माजून सा है वो आप बना लीजिएगा, उसमें तरकीब आप लिख लीजिए। इसमें अनारदाना आपको लेना है 100 ग्राम, और इसी तरीके से इसमें सूखा आलू बुखारा 100 ग्राम लेना है, 100 ग्राम इमली लेनी है, 100 ग्राम ज़रिश्क लेनी है। ये चार चीज़ें हो गई, इनको आपको 3 लीटर पानी में अच्छी तरीके से इतना उबारी कि सब का असर जो है वो पानी में आ जाए, जलाल सा बन जाए, और उसको छान के और ये आप फ्रिज में महफूज रखें। चाहें तो आखिर में इसमें 4 चुटकी फिटकरी डाल दें ताकि ये ख़राब ना हो, और अगर शुगर नहीं है तो इसमें आखिर में फिर आप 1 किलो चीनी मिला के और इसको बना के रखें। ये 2-2 टेबल स्पून आप लीजिए, इससे काफ़ी बेहतरी आती है। और सब्जियों में जो है वो आप चीज़ें जो टिंडा हो गया, तोरी हो गई, ये ठंडी चीज़ सब्जियां जो हैं इनका इस्तेमाल कम कीजिए, मिर्च मसाले का इस्तेमाल कम कीजिए। इसी तरीके से वहाँ पर एक सवाल था मियाँ वाली से राज खान का, इन्होंने हमसे ये कहा कि शुगर का इलाज बताएं या शुगर को फ्रूट के ज़रिए कैसे कम किया जा सकता है ये बताइए। देखिए, शुगर को फ्रूट के ज़रिए कम नहीं किया जा सकता, पहली बात। दूसरी बात ये कि शुगर पेशेंट कौन सा फ्रूट खा सकता है, तो उसमें यह है कि ग्रेप फ्रूट जो है जो कड़वा सा होता है हल्का सा वो आप इस्तेमाल करें, और उसका तरीका ये है कि एक ग्रेप फ्रूट ले लें और उसमें काली मिर्ची थोड़ी सी डाल के, मामूली सा नमक काला डाल के, और उसको जो है जूस सा निकालें गिलास में या उसी में उसका चमचे से जूस पीते हैं। ग्रेप फ्रूट जो है शुगर पेशेंट के लिए अच्छा होता है। इसी तरीके से मीठा आजकल आया हुआ है, मीठे चूसें, मीठे जो है बहुत उम्दा चीज़, मीठे तो कहलाते हैं लेकिन वो कड़वे होते हैं, उसमें कॉनेन होती है, और इसमें अल्लाह ताला की कुदरत ये है कि जैसे ही ये मलेरिया का मौसम आता है, आजकल बहुत मलेरिया फैला हुआ है, तो आप मीठे लें, बच्चों को भी दें मीठा, उसको चूसते हैं। पंजाब में तो इसका बड़ा अच्छा तरीका है, ठंडे करके मटकों में बेचा जाता है, पंजाब में मैंने बहुत देखा, कराची में एक ज़माने में सिलों में रखते थे बर्फ़ की, आजकल नहीं मिल रहा, तो वो इस्तेमाल करें मीठा तो वो भी अच्छा है। और इसी तरीके से कम मिकदार में जो है फ्रूट इस्तेमाल करें। खानों में जो चीज़ है वो करेला बहुत मशहूर है कि शुगर सब्जी में शुगर के लिए सबसे अच्छी चीज़ करेला है, लेकिन ये बात भी गलत है कि अगर आप करेले को पकाते हैं तो उसका कोई असर नहीं रहता। करेले का पानी, करेले का जूस 1 गिलास रोज़ाना पीजिए, उससे शुगर कंट्रोल होती है, या करेले को सुखा कर और उसके बाद उसका पाउडर करके सुबह शाम लें, वो बड़ी अच्छी चीज़ है। फलों में ग्रे फ्रूट के बाद जो है जामुन बहुत उम्दा चीज़ होती है, कि जामुन का इस्तेमाल किया जाए। बस आपका ये जवाब मुकम्मल हुआ। और इसी तरीके से अब्दुलसबूर साहब हमारे पास पिंडी खेप से थे, और इन्होंने बताया कि इनकी वाइफ की वज़न वगैरह बहुत ज़्यादा है, इसके लिए सबसे पहली चीज़ तो आपने ये करना है कि मेंसेस साइकिल चेक करने किसी लेडी डॉक्टर को बताइए, क्योंकि मेनोपॉज की एज के अंदर भी ऐसा हो जाता है, तो वो आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। वज़न कम करने के लिए इनके लिए सफ़ेद ज़ीरा बहुत उम्दा चीज़ है, बंद गोभी जिसे पत्ता गोभी कहते हैं 50 ग्राम उसके पत्ते ले लीजिए, और सफ़ेद ज़ीरा 2 टेबल स्पून यानी कि 10 ग्राम के करीब सफ़ेद ज़ीरा, इसको 1 लीटर पानी में डाल के खूब उबालिए, और उबालने के बाद छान कर ये पानी 1 गिलास सुबह 1 गिलास शाम को पीजिए, इससे वज़न कम होता है। और इसी तरीके से ये जो सोंठ होती है, सोंठ, काली जीरी, मुल्तानी मिट्टी, तीनों हम वज़न यानी कि 100-100 ग्राम लेके इन तीनों को एक पीस लीजिए किसी चीज़ में, मुल्तानी मिट्टी, काली जीरी और सोंठ, इनको आप पीस के इसका पाउडर बना लीजिए, और इसका फिर उसके बाद इसको तारामीरा के तेल में इसका लेप बनाएं, और पेट के ऊपर इस तरीके से वो मिट्टी को पूरा लगा दीजिए, लगा और ऊपर कोई पट्टी बांध दें, और जो ड्राई वो हेयर ड्राई होता है उससे आप पेट पे सिकाई करें, इससे चर्बी जो है आहिस्ता आहिस्ता घुलती है, जिनके पेट बड़े हुए हैं, जिनके बाजू लटके हुए हैं, उनके लिए ये बेहतरीन लेप है, इसका इस्तेमाल करें। हमास बासा वाकेंट से इन्होंने बताया कि इनको सोराइसिस है, सोराइसिस के लिए जो इलाज होता है बड़ा तवील होता है, इसमें काला सिरका जो होता है वो बड़ी उम्दा चीज़ है और वो बड़ा अच्छा काम करता है। उसमें जो चीज़ डलती है, एक तो सबसे पहले उसमें जौ का सिरका बाज़ार में मिल जाएगा, काला सिरका ले लें, जौ का सिरका ले लें, तो उसे ये करना है कि मेहंदी आप ले लें और जौ के सिरके में उसे डाल के और उसको जो है उन जगहों पे लगाएं जहाँ पे सोराइसिस है, उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। और खाने के लिए जो ब्लड प्योरीफायरिंग हमारी हर्बल्स हैं, उसके अंदर नीम भी है, उसके अंदर उन्नाब भी है, उसके अंदर चरायता भी है, तो चरायते का इस्तेमाल आप करें चूँकि वो खून को साफ रखता है। चरायता 5 ग्राम लेके उसमें उन्नाब के 5 दाने डाल दीजिए, नीम के जो निमोली होती है वो बाज़ार में मिल जाए या ताज़ी लेके उसको पानी में रात को भिगा दीजिए, सुबह उसका पानी पी लीजिए, वो बड़ी बेहतरी होगी। इसी तरीके से हमारे पास सलीम अख्तर साहब हैं गुजरात से, इन्होंने बताया कि ख़ुद वो जारी बात है, उन्होंने बताया कि मेरा प्रोफेशन जो है वो बैठने का है, कसाई जिसे हम कहते हैं कि वो बैठे रहते हैं, उनकी टांगें इस तरह रहती हैं तो उनके पिंडलियों में दर्द रहता है, शुगर इनको नहीं है। तो इसके लिए आप सिंपल सा एक तेल बना लीजिए, उसमें ये है कि जैतून का तेल है, जैतून के तेल में 2 चीज़ें हैं, जायफल और लौंग, 50-50 ग्राम ये दोनों चीज़ें ले लीजिए और 1/2 लीटर जैतून का तेल ले लें। जैतून का तेल नहीं ले सकते तो सरसों का तेल में इसको जला लीजिए और बड़ी उम्दा चीज़ है। और आप ही की रिलेटेड एक चीज़ बता दूं दर्दों के लिए, वो बड़ी उम्दा रहती है, जो अंदर पट्ठों को भी सही करती है, वो है नली, जो गाय के गोश्त की नली होती है, गूदा जिसे हम कहते हैं, वो अभी मैंने पहले भी बताया था फालिज के लिए, तो इसे आप जो है ले लीजिए और उसको तवे में जलाइए और उसमें जब वो बिल्कुल वो मेल्ट हो जाए तो वो आप महफूज करके रख लीजिए, वो बड़ी उम्दा चीज़ है पिंडलियों के दर्द में, आप वो लगाइए, उससे इंशाल्लाह ताला जो ठोस पना हो जाता है पिंडली में वो भी बेहतर हो जाता है। यास्मीन साहिबा हमारे पास कराची से, और इन्होंने बताया कि इनके कमर में भी दर्द है, इनको शुगर भी है, इनकी वालदा को या इनको, तो इस सिलसिले में कि शुगर पे हमारा प्रोग्राम कल से आप देख रही हैं और उसमें जो मैंने चीज़ें बताई हैं कई नुस्खे मैंने बताए, ख़ास तौर पे गुड़मार बूटी के मुतालिक मैंने बताया कि गुड़मार बूटी और जामुन 2 चीज़ें ऐसी हैं कि खुश जामुन के 50 ग्राम ले लें, गुड़मार बूटी जो है 50 ग्राम ले लें, दोनों को पिसवा लीजिए और बिल्कुल बारीक करके रखिए, 1-1 चमचा सुबह शाम लीजिए, इससे शुगर कंट्रोल होगी। कमर के दर्द के लिए कमर कस बहुत अच्छा है, गोंद कतीरा 2 चीज़ें आप ले लीजिए हम वजन, और उसको सुबह शाम जो है मिश्री के साथ या इसी तरीके से दूध में डाल के उसको घोल लीजिए, वो बड़ा अच्छा है। और कमर के दर्द के लिए मैंने एक नुस्खा दिया था, वो बड़ा लोगों ने इस्तेमाल किया, सालों हो गए और बड़े लोगों को फ़ायदा हुआ, उसमें खजूर की जो गोंद होती है, खजूर की गोंद तकरीबन 10 ग्राम दूध में गर्म करके और उसका इस्तेमाल करें। हमारे पास एक और फोन था, इन्होंने बताया कि इनकी नज़ला रहता है, ये शदातपुर से कॉल थी हमारे पास, तो उसके लिए आप 1 किलो चने ले लीजिए और उसमें 100 ग्राम दखनी मिर्च सफ़ेद पेपर जो है वो पीस लीजिए और 1 किलो में 1 किलो चीनी मिला के उसको एक पाउडर सा बना लें, सुबह शाम लें। हमारे पास फैज़ान साहब लाहौर थे, वालदा को कैंसर है, मैंने इनसे कहा कि मुझसे लाहौर में मैं बैठूंगा 9 सितंबर इतवार को अगले, तो मेरा नंबर जो स्क्रीन पे आ रहा है ये नंबर पे आप फ़ोन करके थोड़ी देर में 4 बजे तक फ़ोन कीजिएगा और वहाँ का अपॉइंटमेंट लाहौर का ले लीजिएगा, 9 सितंबर इतवार मुझे मिल लीजिएगा और वालदा को ला सकते हैं तो ले आएगा। मोहसिन साहब फैसलाबाद से, इनके छाले कॉर्न फ्लोर आप ले लें, कॉर्न फ्लोर, कॉर्न फ्लोर में चीनी अच्छी आधी चीनी कॉर्न फ्लोर दोनों को घोल लीजिए और उसमें 1 गड्डी जो है धनिया की जो है वो ग्राइंड कर लें, वो उसमें मिला दीजिए और उसमें बैठ कर उससे कुल्लियाँ करें, मुँह के अंदर उसको च्यूंग करें और उसके बाद कुल्लियाँ करें, इससे इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। सिद्रा साहिबा कोयटा से, इन्होंने ये बताया कि साहब शुगर है वालदा को, चरायता लेनी है, ठीक है चरायता लेते रहिए और परहेज़ में देखिए कि कहाँ कहाँ पे मीठा है, आपके पान अगर है तो उसमें भी मीठा है, डबल रोटी में मीठा है, बाज़ार की रोटी में मीठा है, तंदूर की रोटी नहीं दीजिए, और इसी तरीके से घर में भी आप देखें कि कहीं भी चाइनीज़ फूड जो होता है उसके अंदर मीठा होता है, ये सब चीज़ें इनको बंद करनी, मीठा कहीं से भी नहीं जाना चाहिए तो इंशाल्लाह इनकी तबीयत बेहतर हो जाएगी। और जो चरायता आपने कहा उसे लीजिए, और इसी तरीके से हर्बलिन बड़ी उम्दा चीज़ है, मैंने आज اتفاق ہے، تذکرہ نہیں ہوا کہ ہربلین ہر ایک کے لیے بہت اچھا ہے، جو شوگر پیشنٹ ہے، کولیسٹرول پیشنٹ ہے. مظفر آباد آزاد کشمیر سے میرے پاس کئی پیشنٹ اسلام آباد آئے اور انہوں نے بتایا کہ ہماری بند رگیں کھل گئیں، آپریشن ہونے والا تھا انجیو پلاسٹی لیکن وہ مؤخر کر دیا گیا کہ آپ نے 3 مہینے یہ ہربلین پیے. ہربلین آرڈر دے کر بھی آپ منگوا سکتے ہیں. تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے خیر سے حاضر خدمت ہوں گا. اپنی میزبان حکیم سید عبدالباسط کو اب دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.